الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنات عزيز müslümanlar Allahu azimüşşan rahmetinden rızasından feyzü bereketinden bizleri ayırmasın inşallah. Bizleri razı olduğu ameller, razı olduğu fiiller, razı olduğu işler başarmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Geçen cumalarda üzerinde ısrarla durduğumuz bir mevzu vardı. O konuyu, o mevzuyu devam ettirirken sadece geçen cuma bir ara verdik. Bir teneffüs kabilinden. Fakat tabii konumuzun ehemmiyeti devam ediyor. Günümüzün sıkıntıları, Müslümanların meselelerinin çözümü, izahı, yorumu hemen tamamen bu bahsettiğimiz üzerinde epeyce zamandır durduğumuz konunun daha çok anlaşılmasına, daha çok açıklanmasına bağlı. Bugün de şimdi okuduğum ayet-i kerimeyle beraber o mevzuyu devam ettirelim. Müslümanlar olarak, müminler olarak ortak bir anlayışa, ortak bir itikada, ortak bir çözüm yoluna ulaşmış olalım. Eğer bütün hoca arkadaşlarımız, vaizlerimiz, hatiplerimiz, hocalarımız böyle bir konu beraberliği takip etselerdi, öyle zannediyorum ki bütün Türkiye genelinde aynı konuyu, aynı mevzuyu işleyebilseydik, bir cuma günü en azından milyonlarca Müslüman bu konunun, bu mevzunun önemini ve izahını da topluca dinlemiş olurlardı. Fakat maalesef camilerimiz arasında bir konu birliği, arkadaşlarımız arasında aynı konuları, aynı mevzuları işleme beraberliği olmadığı için cemaat-i müslüminin de bu istikamette bir bütünlüğü görülmüyor. Bunun da sebebi geçen cumalarda da izah ettiğim gibi hasta bir insanın, yaralı bir insanın veya kanamalı bir hastanın tedavisine nereden başlanacağı hususunda maalesef ittifak etmiş değiliz. Kanamalı yahut yaralı bir hasta elimize geldiği zaman, önümüze geldiği zaman bu hastanın evvela neresinden tedaviye başlanacağı hususunda bir ittifak etmek lazım. Nereden başlanması daha önemlidir, daha hayatidir, zaruridir, mecburidir? Bu konularda birlik sağlanamadığı için içtimai meselelerde de kürsüde, konferanslarda, minberlerde vesaire toplantılarda, sohbetlerde hangi konuyu, hangi mevzuyu toplumun huzuruna getirelim dendiği zaman maalesef bir birlik, beraberlik yok. Bir bütünlük yok. Bunun da sebebi demin dediğim gibi nereden başlayacağımızı, neyin üzerinde duracağımızı henüz konu beraberliği, konuşma beraberliği olarak kararlaştırmış değiliz. Halbuki temelde tarihte, peygamberler tarihinde, İslam tarihinde, Allah-u Teala'nın yeryüzüne gönderdiği kitapların muhtevasında neyin üzerinde daha fazla duracağımız açıklanmış. Ama henüz bu hususlarda bir dikkat veya ilgi beraberliği olmadığı için bunlar da gözden kaçıyor. Mesela kısaca misal olsun diye arz edeyim. Allah-u Teala Müslüman olan akil ve baliğ olmuş bir insandan buluğa ermiş, yani erginlik çağına ulaşmış, aklı başında bir Müslümandan günde 5 defa namaz kılmasını istiyor. Bu Allah-u Azimüşşan'ın yaratıcı sıfatıyla kendisine iman eden insandan ilk istediği hareket, ilk istediği vazife, ilk istediği fariza nedir? Günde 5 defa huzuruna çıkıp namaz kılmamız isteniyor. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra, böyle bir Müslüman insandan, kadın olsun erkek olsun, Allah-u Teala'nın bir numaralı istediği iş nedir diye sorulsa 5 vakit namazdır diyeceğiz. Yani namazdan evvel iman ile namaz arasında başka bir Allah'ın birinci talebi yok. İman eder etmez Allah'ın istediği hareket, fiil, amel, davranış namaz oluyor. Namazda da gördüğünüz gibi normal olarak ümmet-i Muhammed'in yeryüzünde normalde, genelde bir günde vitri vacip ile beraber, yani günün sonunda, yatsı namazının da sonunda, yani yatmadan evvel, yatağa girmeden evvel en son kıldığımız namaz nedir siz söyleyin? Vitir namazı. Yatsı değil. Yatsıyla yatak arasında vitir namazı var. Vitir namazı kılınmadan yatılmıyor. Bu vitir namazı ile beraber toplam 40 rekat namaz eda ediyoruz. Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Hem de ısrarla istiyor. Hem de hiçbir şeyi mazeret kabul etmiyor. Hani bazı şeyler var ki mazeret kabul eder. Hasta olursunuz, ya Rabbi hastayım, kusura bakma dersiniz, Allah da kabul eder. Namaz böyle değil. Yani hiçbir hastalık namazın bırakılmasına Allah tarafından özür kabul edilmemiş. oruç tutmak hususunda şartlar malum. Hasta olursanız oruç tutmazsınız. Bir özürdür, kabul edilir. Rabbimiz Kur'an'da açıkça ve in küntüm eğer siz olursanız marizan, hasta, yani hastalık oruç tutmamaya bir özür sayılmış. Ama fakirlik zekat vermemeye bir özür sayılmış. Hacca gitmemeye fakirlik özür sayılmış. Ama fakirlik namaz kılmamaya özür sayılmış mı? Sayılmamış. Hasta olmak namaz kılmamaya özür sayılmış mı? Sayılmamış. Buradan da anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın hangi şartlarda, hangi hallerde olursa olsun günde bizden 40 rekat namazı mutlaka istiyor. Ayakta duramayacak kadar hastaysan oturduğun yerde, oturamayacak kadar hastaysan yattığım yerde diyor. Yani hiç terkine Rabbimiz razı değil. Burada bir şey var. Her rekat namazda da mutlaka Sure-i Fatiha'nın okunmasını Rabbimiz talep etmiş. Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafii mezhebinde Fatiha'yı okumak nedir siz söyleyin? Farzdır. Namazın farzlarındandır. Düşünün ki başka bir sure değil. İnna a'tayna suresini okumak bu konuda mevzu bahis değil. Ama mutlaka Fatiha suresini okumak. Bilmiyorum, düşünmüş müsünüz? Niye Cenab-ı Hak ısrar ediyor? Ya Rabbi Fatiha suresini okumayalım da Amme suresini okumayalım. Olmaz. Gerçi o da Kur'an, bu da Kur'an ama bunu istiyor. Hem de her rekatta okunmasını istiyor. Böylece günde 40 defa bizden okunmasını istediği surenin Fatiha suresi olması acaba dikkatinizi çekmiş mi çekmemiş mi? Merak etmiş misiniz, etmemiş misiniz? Bunu vicdanlarınıza bırakıyorum. Biraz sonra temas edeceğim şeyler var. Düşünün yani günlük hayatımızda 40 sefer okuduğumuz bir şey var mı? Yani konuşmalarımızda, görüşmelerimizde, çalışmalarımızda, evimizde, iş yerimizde günde 40 sefer okuduğunuz bir şey var mı? Yok, nerede var? Ne okuyoruz ki? Ama namaz kılan bir Müslüman mutlaka günde 40 sefer Fatiha'yı okumuş oluyor. Yani merak etmemiz lazım mı değil mi? Bu nedir diye. Ama maalesef pek de merak edilmediği anlaşılıyor. Çünkü üzerinde durulmadığı, anlaşılmadığı bazı alametler var. Orada Sure-i Fatiha'nın tabii nasıl ki her namazın her rekatında okunmasını Rabbimiz talep etmiş, adeta namazın vazgeçilmez bir kıraati kabul edilmiş. Sure-i Fatiha'nın da içinde namazın adeta temeli kabul edilen Sure-i Fatiha'nın da temeli var. Yani Fatiha olmadan namaz olmaz. Fatiha'nın içinde 7 tane ayet var. 7 ayetin de temeli bir ayet. Nedir o? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in de olmadan Fatiha olmaz. Birbirine bağlamış. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayeti ilahiyesi de Fatiha suresinin bel kemiği. Bel kemiği. Bu ayetin ifade ettiği manayı, hakikati de namaz kılan her müminin mutlaka ehl-i sünnet çerçevesi içinde bunun manasını bilmesi lazım. Günde 40 sefer İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip duruyoruz. Acaba bunun şuuruna, bunun hakikatine sahip miyiz? Bunu bilerek mi okuyoruz? Okuduğumuz zaman ne demek istiyoruz? Allah'a ne ifade ediyoruz? Allah'a ne söz veriyoruz? Vallahi Müslümanlar, bizim meselemiz çok. Çok meselemiz var. Çok problemimiz var. Ama hepsinin çözümü işte Rabbimizin bizden ısrarla istediği günde en az 40 sefer, o da namazda, namazın dışında da mesela sık sık yine Fatiha suresi, hani cenazelerde okunuyor, ölülerde, ölülerin defninde okunuyor, kabir ziyaretlerinde okuduğumuz sure hangisi? Fatiha. Kabir ziyaretlerinde. Yani mümkün mertebe hayatın her sahasında ve her sahnesinde Allah'ın bizden okumamızı mutlaka istediği surelerin başında Fatiha suresinin gelmesini merak etmemişseniz ve bu surenin manasının peşine düşmemişseniz hiç Fatiha okumamış demektir. Okumamışsınız demektir. Bu kadar önemi var. Ve bu ehemmiyeti, önemi de tabii bütün ayetler mevzubahis ama İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayeti ilahiyesinde bu surenin özü, bu surenin özeti, bu surenin hakikati bu mübarek ayetlerde toplanıyor, düğümleniyor. İyyâke na'budu ayetini çözemediyseniz Fatiha'yı çözmüş sayılmazsınız. Fatiha'yı çözemediyseniz kıldığınız namazın çözümü yok demektir. Memlekette namaz çözümlenmediyse hiçbir meseleniz çözümlenmemiş demektir. Çok mühimdir namaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne diyor? İnne salate. Bakın es-salatu ne demek? Es-salatu namaz. Bütün dünya Müslümanlarının es-salatu kelimesinden anladığı mana neymiş? Namazdır. İnne salate. Bakın Cenab-ı Hak es-salatu kelimesinin başına inne harfini getirmiş. İnne, Arapça inne, bakın şeddeli bir harftir. Şedde var üzerinde. İki tane diş. Bunun manası mutlaka demek, muhakkak demektir. Es-salatu namaz. İnne salate deyince ne oluyor? Muhakkak ki namaz. Mutlaka ve mutlaka. Hani kuvvetleniyor, şiddetleniyor. Mutlaka namaz. Tenha anil fahşai vel münker. Bakın. Namaz mutlaka o namazı eda eden insanları, namaz kılan insanları, namazın eda edildiği beldeleri, ülkeleri, bölgeleri, mahalleleri, muhitleri temizler, yasaklar, engeller. Neden engeller? Anil fahşai. Ne kadar fuhuş varsa. Vel münker. Allah'ın haram ettiği, Allah'ın yasak ettiği bütün yasaklardan, günahlardan namaz, namaz kılınan memleketi, namaz kılınan insanları, namaz kılan insanları Allah'ın haramlarından, günahlarından, isyanlarından, fuhuştan, açık saçıklıktan, içkiden, kumardan, zinadan temizler, arındırır, tertemiz eder diyor. Namazı böyle takdim ediyor. Yani namaz öyle bir şey ki o namazın kılındığı ülkede vallahi genelevi olmaz, billahi genelevi olmaz. Namazın lüzum, varlığının alameti. Bir yerde namaz varsa orada umhan olamaz. Ayet bunu söylüyor. Bir yerde namaz eda ediliyorsa orada kumar oynanamaz. İnne salate tenha, Arapça neha yenha, nehy etmek, mani olmak, fırsat vermemek, ruhsat vermemek, imkan vermemek. Namaz kılınan ülkede, ezan okunan ülkede, namazın eda edildiği bölgede, beldede Allah'a isyan edilmeye müsaade edilemez diyor. Vallahi bu ayeti kerime. Bakın namazın hedefini görüyorsunuz. Namaz adeta toplumun zabıtasıdır. Zabıta. Namaz toplumun, Müslüman cemiyetin, Müslüman toplumun zabıtasıdır. Zabıta. Zapt edecek. Asiye meydan yok, günahkara meydan yok, fahişeye meydan yok, harama meydan yok. Niye namaz var? Namaz zabıtadır. Şimdi kıldığımız namazların evsafı bu ayet-i kerimede belirtilene benziyor mu, benzemiyor mu? Siz söyleyin. Benzemiyor. Hiç alakası yok. Bizim kıldığımız namazın hikmeti ve hakikati vallahi ayet-i kerimeye uymuyor. Kur'an'ın anlattığı namaza uymuyor. O zaman bir eksiklik var. Bir eksiklik var. Niye? Çünkü biz namazı anlamadan kılıyoruz. Her rekatta okunması vacip olan Sure-i Fatiha'yı anlamadan okuyoruz. Felaketimiz burada. 100 sene böyle namaz kılmak kılsak toplum değişmez. Bugünkü Müslümanlar bu bilgisizlikle, bu eksiklikle, bu gevşeklikle 100 sene daha namaz kılsalar hiçbir şey değişmez. Namaz toplumu zaptu rapt altına alan bir zabıtadır diyor Kur'an. İnne salate tenha anil fahşa. Fahşa fuhuş demek, yani Allah'a isyan demek. Allah'a isyan edilemez namaz kılınan beldede. Yani namazı kılan insanlar bir tarafta namaz kılacaklar, öbür tarafta da Allah'a alenen isyan edilecek. Olmaz. Ya isyanın olması, olmaması lazım, ya namazın olmaması lazım. İkisi bir araya gelmemesi lazım. Kur'an bunu birbirinde aynı anda olamayacağını söylüyor. İnne salate. Bir tarafta namaz, bir tarafta fuhuş. Bir tarafta namaz, bir tarafta içki. Araya Cenab-ı Hak tenha diyor. Nehyeder, müsaade etmez. Müsaade etmez. Namaz müsaade etmez. Namazın Allah'a isyan etmeye müsaadesi yoktur. Namaz kılınıyorsa orada İslam vardır. İslam'ın da olduğu yerde Allah'a isyan olamaz. Demek ki biz bu ölçülerde namaz kılamıyoruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Damarımız kesik. Kopuk. Yani kalbe ulaşmıyor. Kan gitmiyor. Kalbe bir kan, bütün vücudun kanları biliyorsunuz kalpte toplanıyor, kalpten taksim ediliyor. Böyle bir devri daim eğer aksamaya uğrarsa vücutta bazı sıkıntılar, bazı felçler, bazı hastalıklar zuhur etmesi gibi toplumumuzda aynı sıkıntılar devam ediyor. Bir yandan namaz kılınıyor, bir yandan faiz almış başını gidiyor. Bir yandan namaz kılınıyor, bir yandan da namaz kılanların memleketinde bir genel evini işleten kadın devlete en çok vergi veren bir kimse haline geliyor. Halbuki Kur'an böyle söylemiyor. Namaz kılanların memleketinde isyan azalır, günahlar azalır, Allah'a karşı hareketler azalır, çıplaklık azalır, açık saçıklık azalır diyor Kur'an-ı Kerim. Bizde ise aksine çoğalıyor. O zaman bizim kıldığımız namazda bir kusur var. Sebebi de anlamadan kılmamız, okuduğumuz ayet-i ilahiyeleri anlamadan ve şuurumuzda canlandırmadan devam etmemizden kaynaklanıyor. Düşünün ki en son kıldığımız namaz, vitir namazı diyoruz. Bilmiyorum, dikkatinizi çekmiş olması lazım, yani bir Müslüman olarak söylüyorum. Mutlaka bir hoca olmaya gerek yok. Her Müslümanın dikkatini çekmesi lazım. Namaza hepiniz biliyorsunuz iftitah tekbiriyle başlıyoruz. Namaza başlarken ellerimiz kulağımıza gidiyor malumunuz ve ağzımızdan da o esnada bir kelime çıkıyor. Allahu Ekber. Bundan büyük kelime yok. Allahu Ekber kelimesinin İslam'da adı nedir siz söyleyin? Tekbir. Tekbir. Adı. Allahu Ekber kelimesinin adı nedir? Tekbir. Bu kadar. Tekbir demek Allahu Ekber demek. Kelimeleri bilmemiz lazım. Bunlar birer mefhumdur, kavramdır. Bunlar bilmeden İslam bilinmez. Tekbir. Tekbirle namaza başlıyoruz. Allahu Ekber diyerek elimiz kalkıyor ve namaza bak. Hiç dikkat ettiniz mi? Günün sonunda, hani bütün bir günün sonunda yatsı namazını kılıyoruz, arkasından da 3 rekatlık vitir namazını kılıyoruz. Vitir namazına başlıyoruz, 1. rekat bitiyor, 2. rekatta tahiyyata oturuyor muyuz? Oturuyoruz. Tahiyyatı okuduktan sonra kalkıyoruz. Kaçıncı rekata kalktık siz söyleyin? 3. rekata kalktık. Yine Fatiha-i Şerife'yi okuduk. Zamm-ı Sure'yi okuduk. Normal olarak rükûa gitmemiz gerekmez mi? Normalde rükûa gitmemiz. Rükûa gitmiyoruz, orada bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar elimiz kulağımıza kalkıyor. Allahu Ekber! Sanki yeniden namaza başlamış gibi olmuyor muyuz? Acaba bu farkın sebebi ne? Halbuki namaz bitiyor işte 40. rekattasınız. Tam 40. rekattayken yeniden namaza başlar gibi Allahu Ekber diyorsunuz. Bunu boşuna yapamazsınız. Bunu anlamsız yapamazsınız. Bunun bir manası olması lazım mı değil mi siz söyleyin. Bir manası olması lazım ya. Çok mühimdir. Hem de bu tekbiri almak vaciptir. Arkasından bu tekbiri aldıktan sonra ellerimizi yine bağlayıp bir şey okuyoruz. 2 tane dua. Bu duanın adı nedir? Kunut duası. Bu kunut duasını okumak nedir? Hangi hükme tabidir? Vaciptir. Mutlaka okuyacaksınız. Kunut duası. Bu duaları bilmeden vitir namazı kılınmaz. Hususiyle Cenab-ı Hak bu duaları okumamızı istiyor. Cenab-ı Muhammed Mustafa bizden bu duaların okunmasını hem de günlük namazın sonunda en son bunu okuyacaksınız diyor. Benim talimatım budur diyor. Nasıl ki namazın her rekatında Cenab-ı Hak Fatiha'yı okuyacaksınız diyor. Vitir namazının sonunda da son rekatta da tekbirden sonra kunut duasını okuyacaksınız diyor. Ne yapalım istiyor bizden. Vacip. Acaba merak ediyorum şahsen içinizde kunut duasının bütün kelimelerinin manasını bile bile vitir namazı kılanlar kaç kişidir desem kaç tane parmak kalkar acaba? Korkunç da bu. Vallahi felakettir bu. Namazlarımızın topluma yansımadığının, toplumda bir düzelme olmayışının vallahi sebebi budur. Manasını bilmeden kılıyoruz. Ne Fatiha'nın manası, ne kunut dualarının manası, ne Sübhane Rabbiyel Azim'in manası, ne de Sübhane Rabbiyel A'la'nın manası. Bilmeden okuyoruz. 100 sene devam etse bir şey değişmez. Bakın mesela son kunut duasında Cenab-ı Hakk'ın bizden okunmasını istediği kunut duasının bir tanesinde bakın şu ibare var, şu ifade var. Arapça tabii bu. وَنَخْلَعُ Bakın وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ Devam edin. Bak men yefsülüke okumak. Okumayı biliyoruz, manayı bilmiyoruz. Bunun içindir ki dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'miş. Dünyada en çok okunan kitap. Ama dünyada en az anlaşılan kitap hangisidir? Yine Kur'an'dır. En çok okunan Kur'an, en az anlaşılan Kur'an. Fesübhanallah. Vallahi felaket ya. Ümmet-i Muhammed felakete gidiyor. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i okunsun diye değil, anlaşılsın diye göndermiştir. Bak bu nokta çok mühim. Kaderimiz bununla alakalı. Hayatımız bununla alakalı. Yeryüzüne hakim olacaksak yine bununla alakalı. Ve nehla'u ve netrükü mey yefcürüke diyoruz. Bakın son kelime bunlar. Acaba ne istiyoruz, ne diyoruz? Bu kelimelerle neyi kastediyoruz, neyi hedefliyoruz? Bunun manası nedir? Delalet ettiği mana nedir? Çok mühim meseleler bunlar. Müslümanlar, ne olacak bizim halimiz? Bakın Arapça bir kelime. Tereke, yetrükü, terken. İşte açıkça Türkçe bir kelime. Terk. Terk etmek ne demek siz söyleyin? Bırakmak. Kabul etmemek. Terk etti gitti. Yani tutmamak, sevmemek, saymamak, almamak, kabul etmemek, beğenmemek, istememek, reddetmek, terk etti. Arkada bırakmak, terk etmenin anlamı Türkçe bu. Ne diyoruz? Ve netrükü, bizzat Cenab-ı Hakk'a, Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah'ın dikkatini çekiyoruz. Allahu Ekber demek, dikkat et ey Rabbül Alemin, ey Allah'ım demek. Allah'ın dikkati çekiliyor. Allahu Ekber. Allah haşa bizim gibi tabi dikkat etmek zorunda değil. Allah'ın bizim gibi zafiyeti yok, bizim gibi eksikliği yok. Bizim gibi Allah'ın unutkanlığı var mı? Haşa. O her an hakim, her an kadir, her an hakim. Ama Rabbimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Allahu Ekber. Ondan sonra ne diyoruz? Ya Rabbi ve netrükü terk ederiz. Yani alakamızı keseriz. İlgimizi keseriz. Sevgimizi keseriz. Münasebetlerimizi keseriz. Muhabbetimizi keseriz. Netrükü terk ederiz. Arapça netrükü nun harfiyle geliyor. Elif harfiyle gelseydi mana değişik olurdu. Bakın netrükü değil de etrükü olsaydı, eliften olsaydı mana ne olurdu? Ben terk ederim. Eliften olsaydı ben terk ederim. Nun harfiyle gelince ne oluyor? Biz terk ederiz. Bak biz var, biz. Biz ne demek? Cemaat demek. Biz oldu mu cemaat var. Yani topluca, cemaat halinde terk ederiz anlamına geliyor. Aynı mana, bakın her rekatta okuduğumuz Fatiha suresinin bel kemiği olan İyyâke nâbudu kelimesinde var. Bakın İyyâke Arapça ancak sana demek. Allah'a diyoruz. Ancak sana nâbudu ne demek nâbudu? İbadet ederiz. Ancak sana ibadet ederiz. Bakın bu kelimenin de başında nun harfi var. Nâbudu diyoruz. Nun ile, nun harfiyle nâbudu ibadet ederiz. Elifle gelseydi ne olacaktı? İyyâke e'budu olsaydı ancak sana ibadet ederim. Tek kişi. Elifle olsa bir kişi. Ancak sana İyyâke e'budu sana ibadet ederim. Halbuki Allah böyle istememiş. Ne demiş? İyyâke ne'budu diyeceksiniz. Yani ancak sana ibadet ederiz. Burada ne var? Cemiyet var. Burada toplum var. Ederiz. Çoğun toplum manası var. Bakın bir harfin manası ne kadar geniş bir mana ifade ediyor. Bir harf. E'budu değil na'budu. Etrükü değil netrükü. Netrükü men yefşürüke dememizi istiyor. Onun için Kur'an'ın kelimelerinin, harflerinin manası bitmez. Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın kelimelerinin manasının zenginliğini sınırsız bir mana taşıdığını yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. mutlaka biliyorsunuz ama ayeti yeri gelmişken arz edeyim. Allahu Teala kendi kelimelerinin, Kur'an kelimelerinin manasının zenginliğini, manasının enginliğini şu ayette anlatıyor. Lev kânel bahru. Bahir ne demek Arapça? Bahir, deniz demek. Bak, bahriye buradan geliyor. Eskiden bahriye derlerdi denizciye. Bahriyeli. Türkçemize girmiş. Lev kânel bahru. Denizler olsaydı. Denizler olsaydı. Hangi denizler? Allah-u Teala belirtmiyor. Bütün dünyadaki denizler. Okyanuslar, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, neyse Atlas Okyanusu. Bütün denizler mevzubahis burada. Levkânel bahru, denizler olsaydı. Midaden, midad ne demek bilen var mı içinizde? Midad, mürekkep, ceddinize rahmet. Denizlerin tamamı mürekkep olsaydı. Mürekkep ne için kullanılır? Yazı yazmak için tabii. Levkânel bahru midaden li kelimâti rabbi. Rabbimizin kelimelerinin manasını açıklamak için yazmak üzere bütün dünyanın denizleri mürekkep olsaydı lenefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi. Rabbimin kelimelerinin manası bitmeden bütün denizler biterdi diyor. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Biz böyle bir Kur'an'ın muhatabıyız. Biz böyle bir kitabın müminleriyiz. Ama ne yazık ki günde 40 defa okumakla emrolunduğumuz Fatiha'nın bile manasını bilmiyoruz. Yazıklar olsun Müslümanlara. Denizler lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi lenefidel bahru kable en tenfede bi kelimâti rabbi. Devam edin. وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا. Bir o kadar denizi daha mürekkep yapın, yine biterdi denizler de Kur'an'ın manası bitmezdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ. Bir misli daha deniz olsaydı. Böyle bir kitabın insan merak etmez mi ya? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ne demek? Böyle bir dinin mensupları en son kıldığı vitir namazının son rekatında alışmadığı bir şey yaparak Allahu Ekber tekbirinden sonra kunut duasını okuduğu kunut duasının manasını hiç merak etmez mi insan ya? Bu çok büyük eksik, cehalettir bu. Allah bizden bir şeyler istiyor. Yani Allah sırf laf olsun diye, okunsun diye ve netrükü men yefşürüke kelimelerini telaffuz etmemizi istemiyor. Sırf okumak için istemiyor. Bir mana için istiyor. Nedir manası? Netrükü terk ederiz. Reddederiz, kabul etmeyiz. Men o kimse ki yefşürüke sana isyan ediyor. Ey Rabbimiz, sana isyan eden, seni inkar eden, sana saygısızlık eden, senin yolundan gitmeyen, senin davana, senin dinine, senin istikametine uymayan, içkici, kumarcı, harami, edepsiz, hayasız, imansız bir adamı ne olursa olsun terk ederiz, onunla bütün münasebetlerimizi keseriz diyorsun. Vallahi manası budur. Kıldığımız namaz nerede, bizim halimiz nerede? وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ. Allah aşkına bugün beni dinleyen şuradaki Müslüman kardeşlerime vebal bırakıyorum. Kunut dualarının manasını okumadan bu akşam yatan Allah katında mesul olsun. Manasını bileceğiz. O kelimeler çok seçilmiş kelimeler. O kelimeler çok müthiş kelimeler. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ. Sana isyan edenleri bırakırız ya Rabbi, tutmayız, sevmeyiz, seçmeyiz. Bak ne diyorsun? Sana isyan eden, Allah'a karşı saygısız, namazsız, abdestsiz, hayasız, imansız, İnsanlar var mı yok mu kardeşim, var mı yok mu? Var. İşte Müslüman her akşam yatmadan evvel bunlara karşı sevgisini, olmadığını, tutmayacağını, sevmeyeceğini, seçmeyeceğini ifade ettikten sonra yatağa giriyor. Hem böyle söylüyorsunuz, hem de sabahleyin Allah'a isyan eden adamla kol kola beraber gidiyorsunuz ya. Nasıl olacak bu iş? Onun için bizim davamız çok ağır. Bu ağırlık bizden kaynaklanıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim ağır değil. Kur'an'ın manası anlaşılmaz değil. Bakın anlaşılıyor işte. Merak ederseniz, araştırırsanız, sorarsanız anlaşılıyor. Niye anlaşılmasın? Eğer millet olarak, bakın vallahi yarın Rabbül Alemin'e hesap veremeyiz. Millet olarak bir İngilizceyi, bakın İngilizce diye bir lisan var, yabancı lisan, İngilizce. İngilizceyi bugün bilmek, İngilizce konuşmak oldukça karlı bir lisan, karlı. Hatta iş ararken bir yerde iş ilan edilirken iki tane aday olduğu zaman biri İngilizce konuşuyor, biri konuşamıyor. Hangisini işe alırlar? Bütün Türkiye'de böyle İngilizce konuşanı daha evvel alırlar, tercih ederler. Tercümanlık yapar, ticarette, idarede, yönetimde İngilizce bütün dünyada konuşuluyor diye maalesef bugün tutuluyor. Herkes aman İngilizceyi öğrenelim. Biz de kanaatteyiz. Yani bugün Müslümanların çocukları şuurlu olarak İslam mücahidi sıfatıyla, İslam müşaviri sıfatıyla İngilizceyi bilmesi mi iyi, bilmemesi mi iyi? Bilmesi iyidir. İngilizceyi mutlaka konuşmalı yetişen çocuklarımız, gençlerimiz. Müslüman neslimizin, dinimizin en büyük düşmanı olan İngilizlerin konuştuğu lisanı konuşması lazım. O da ayrı bir dava. Ama bugün o manadan dolayı değil. Efendim çok para getiriyor, çabuk iş bulunuyor, tercih sebebidir diye herkes İngilizceyi öğrenmeye kurslarda, okullarda koşuyor mu, koşmuyor mu? Üç günlük dünya için. Yarın huzur-i ilahide Rabbimiz sormayacak mı? Para getiriyor, servet getiriyor, şöhret getiriyor diye benim dinimin düşmanı olan İngilizlerin lisanını, İngilizceyi okumak için koştun da benim Kur'an'ımın dilini Arapçayı okumak için niçin bir adım atmadın? Bu sualin muhatabıyız. Müslüman bir memleket İngilizceyi öğrenmeye koşuyor, Arapçayı öğrenmek isteyen tek kişi yok. Merak bile etmiyor. İngilizceyi merak ediyor, bir gavur lisanı. İngilizceyi tercih ediyor, İngilizceyi okumaya koşuyor, koşuşuyor. Allah'ın kitabının dili olan Arapçayı, Arapçanın Araplarla hiçbir alakası yok. Arapçanın Araplarla ne alakası var? Kur'an-ı Kerim Arapların kitabı mıdır, Allah'ın kitabı mıdır? Arapla ne alakası var Kur'an'ın ya? Kur'an'ın Araplarla ne alakası var? Kur'an Allah'ın kitabıdır, kainatın kitabıdır. Ama hasbel kader, Rabbimizin takdiri Arapça gelmiştir. Ama bütün Müslümanların kitabıdır. Lazım gelir ki Allah'ın kitabını anlasın, ne demek istediğini, ne manalar taşıdığını, Allah-u Teala'nın bu Arapça kelimelere hangi manalar yüklediğini bilsin Müslüman. Ama bir İngilizce kadar ilgimizi çekmiyorsa, bir İngilizce kadar Arapçayı okumaya teşvik edilmemişsek, bunun cezasını ve vebalini çok ağır ödeyeceğiz. Evet, böylece وَمَتْرُكُ مَنْ يَفْسُرُكَ günün son namazının, vitir namazının son rekatında okuduğumuz dua ile اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz. Yani en kısa manası bu. اِيَّاكَ ancak sana na'budu ibadet ederiz. Ve iyyâke ancak senden nesta'inu yardım dileriz. Yardım. Bir Müslümanın yardım dileyeceği, yardım isteyeceği birinci makam kimdir? Allah-u Teala'dır. Geçen gün bir düğün merasiminde sohbet etmeye çağrılmıştım. Bir Müslüman kardeşimizin İslami tertip üzere düzenlediği bir düğün merasiminde dini sohbet yapmak üzere çağrılmıştım, gittim. Gittim ki birkaç hoca arkadaş daha var. Birkaç hoca arkadaş daha var. Selamlaştık, tokalaştık, oturduk. Bir tanesi üzgün, ismini söylemek gerekmez buradan. Hayırdır dedim, üzgünsün, düşüncelisin, sıkıntılısın, ne var? Dedi ki hocam, soruşturma açıldı hakkında dedi. Devlet Bakanlığı tarafından soruşturma açılmış. Niçin dedim? Cuma günü yaptığım vaazda dedi, onun vaaz ettiği yer de biraz civcivli bir yer, belalı bir yer, mayın tarlası. Öyle bir yere vaaz etmiş. Demiş ki, bizim Allah'tan başka sığınacağımız, yardım isteyeceğimiz kimse yok demiş. Bir Müslüman Allah'tan başkasına sığınamaz. Amerika'ya sığınmak alçaklıktır demiş, zillettir demiş, haysiyet kırıcıdır demiş. Amerika bize yardım edemez demiş, Allah bunu Amerika'yı kötülemiş de kötülemiş. Bir gün sonra diyor müfettiş geldi. Efendim Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Amerika ile olan iyi münasebetlerini baltalayıcı konuşma yaptığımızdan dolayı soruşturma açılmıştır. Yani düşünün, yani İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetinin karşısına bakın kim çıkıyor. Demek Kur'an'ın manasını bilerek okusak kıyamet kopacak. Manası bilinmediği için kimse bir şey demiyor. Anlamıyor ki zaten. Bizim milletimiz öyle, Arapça olduğu zaman dua zannediyor. Belki anlatmışımdır, 1974'te Malatya'dan ilk hacca gittiğimiz zaman 16 otobüs hacımız vardı bizim, 16 otobüs. Ben de o zaman Malatya merkez vaiziyim, ağzımdan burnumdan ateş fışkırıyor gençliğimizde o zaman. Topladık 16 otobüs dolusu hacıyı, hacca götürüyoruz, ben de kafile başkanıyım. Suudi Arabistan hududuna geldik. Çok kısa anlatıyorum. Şimdi hudutta gümrük yetkilisi, oranın en mühim sorumlu adamı, başında böyle agel diyorlar, o Suudi kıyafeti var ya, agel, o Filistinlerin boksası gibi başına, bir de boydan boya entari giymiş adam, böyle güzel yüzlü bir memur, yani gümrük şefi çıktı. Men mes'ulü hazihil kafile, bu kafilenin sorumlusu kim dedi. İki adım ileri çıktım. Ene ya seyyidi, benim efendim dedim bu kafilenin sorumlusu. Teal hun, biraz yaklaş dedi bana, geldi. Dedi ki, ben dedi bir konuşma yapacağım dedi. Senin dedi kafilendeki hacılar dedi bu talimata uysun, valizlerini açsın, içinde ne varsa dedi bakılacak. Alkol olmasın, kolonya olmasın, kötü kitap olmasın, açık saçık mecmua olmasın. Hani adamların usulü böyle. Bakıyorlar valizlere. 16 otobüs ya, en aşağı bir gün sürer. Bekleyeceksin orada. Sen de dedi benim konuştuklarımı dedi cemaatine dedi Türkçe tercüme et. Bu iş çabuk bitsin dedi. Ale rasi vel ayn, baş üstüne dedim ben. Şimdi ben cemaati sıralamışım böyle. Herkesin valizleri yerde açık, başında böyle birinci sırada duruyorlar. Bu şef, gümrük şefi konuşmaya başladı. Ey dedi hacca giden hacılar, eyyuhel hüccat, eyyuhel hazırun, Arapça. Ey hazırlar, ey buradakiler. Valizlerinizi açın, Arapça konuşuyor. Valizlerinizi açın diyor, arkada amin diye bir ses. Valizlerinizin içinde kötü şeyler bulunmasın, amin. Ama Arapça konuştuğu için tabii kimse... Adam biraz daha konuştu, amin, amin, öyle de bir kalabalık, amin bir ses geliyor. Adam konuşmayı kesti, bunlar ne diyor bu aptallar dedi ya. Günlük şefi bu adam, ne diyor? Baktım vallahi durum kötüye gidecek. Vaziyet kötüye gidecek. Hemen yaklaştım. Dedim ki ya seyyidi, kelimetü amin amin fi lügati Türk. Amin kelimesi Türk lügatinde, Türkçe sözlükte kabul, yani alel ra'si vel ayn, ey efendi ne söylersen başımız üstüne demektir. Ne desen yapacağız demek anlamına. Amin amin. Hakikaten öyledir yani. Ya Rabbi kabul et demek ama işte orada da manaya geliyor yani. Ben kabul ettim. Ne söylersen yapacağız. Kelimetü amin fi lügati Türki, yani kabul alel ra'si, baş üstüne anlamına gelir deyince adam öyle diyor. Vallahi dedi kabul, vallahi ahsen, vallahi ahsen. Adam çok güzel dedi, çok güzel bir kabullenme, çok güzel bir karşılama. Hepinizi dedi affettim, geçin gidin dedi. Bir dakikada geçtik huduttan. Ama ne sebeple? Cahillik sebebiyle. Cehalet ilk defa işimize yaradı. Döndüm dedim ki ya Malatyalılar ne yaptınız lan dedim size, adam valizinizi açın diyor, siz amin diyorsunuz. Hocam ne bilelim, bize dua ediyor zannettik dediler. Böyle bir cehalet var. Arapçayı bilmiyorum. Böyle bir yere varamayız. Allah'ın kelamını, kitabını bu anlamadan okumanın bir anlamı yok ki ya. Bakın alemi İslam vallahi sürünüyor. Alemi İslam şu anda dünyada inim inim iniyor. Alemi İslam'ın kaynakları yağma ediliyor. Dünyada bugün siz de biliyorsunuz 100 litre petrol çıkıyorsa vallahi bunun 80 litresi İslam aleminden çıkıyor. 100 litrenin 80'i. Ama kimler kullanıyor görüyorsunuz, kimler yağma ediyor. Ne hale geliyoruz? Yani bugün alemi İslam'ın elindeki petrol alemi İslam tarafından kullanılamıyor görüyorsunuz. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı petrol. Halbuki alemi İslam'ın vaktiyle başı kimdi? Bizdik. Alemi İslam'ın üç kıtada bayraktarı, sancaktarı, halifesi kimdi? Vallahi bizdik. Şimdi bir petrolün kahrı içinde kıvranıyoruz. Petrol yokluğunun kahrını çekiyoruz. İşte bakın, Habur kapısı açıldı. Habur yok mu? Irak'a açılan kapı, gümrük kapısı açıldı. Bakın kaç gündür tonlarla mazot, Türkiye'deki fiyatının dörtte birinden ucuz mazot çekiyorlar. Ama Amerika araya girmiş, alemi İslam'ın anasını ağlatıyor. Bakın yani, Irak'tan gelen, yumurtalık hattına kadar uzanan petrol boruların içinde, senelerdir o boruların içindeki petrolü bile parasını vermişiz, o petrolü bile alıp kullanmamıza müsaade ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi etmiyor. Kafir Amerika, namussuz Amerika. Alem-i İslam bu kadar hakarete uğramamalı. Bu kadar haysiyet kırıcı bir şeyin altında kalmamalıyız. Amerika darılacak, Amerika'nın haberi olursa küsecek, kızacak diye yaptığı bir konuşmadan dolayı bir hoca arkadaşımızın hakkında soruşturma açılırsa bu memleket dünyanın en sefil memleketidir yani. Böyle şey olmaz. Allah'ın kitabını anlayarak okusaydık böyle olmayacaktı. Üç kıtaya da hakimiyetimiz devam edecekti. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi vallahi cehalettir, Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Manasını anlamadan okumak suretiyle, teknikte, ilimde ilerlememek suretiyle geri kalmamızın sebebi biz, geri kalmamızın sebebi cehalettir, atalettir, tembelliktir, pisliktir, fakirliktir, yoksulluktur. Allah fakirliği kabul etmiyor. Açın hadis-i şerifleri, karşınıza şu kelimeleri küçük manası büyük hadis çıkacak. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki kâdel fakru en yekûne küfra. Fakirlik, bakın el fakru Arapça fakirlik demek, el fakru fakirlik. Kâdel fakru en yekûne küfra. Küfür kelimesiyle burada fakir kelimesi hadis-i şerifte beraber zikredilmiş. Kâde ef'ali mukarebeden, yakınlaştırma fiillerinden. Kâdel fakru en yekûne küfra. neredeyse fakirlik, kafirlik olacaktı bir peygamberimiz. Neredeyse fakirlik, kafirlik olacaktı. Fakir adam zillete düşer, boynu bükülür, sefil olur, hakarete maruz olur. Fakir adam hakim olamaz, sözü dinlenmez, hakimiyeti olmaz, ciddiyeti olmaz, ciddiye alınmaz. Bugün alemi İslam varlığın içinde fakir olmuştur, varlığın içinde. Kafir Amerika, Türkiye'de üretilen tekstil mamullerine, tekstil diyorsunuz, konfeksiyon, tekstil ürünlerine kota, yani ihracat kotası koymuş mu koymamış mı? Hepiniz biliyorsunuz, kan ağlıyor bizimkiler. Ondan sonra da Amerika benim dostumdur, senin dostunsa niye kota koyuyor, niye bütün ihracatını almıyor? Efendim Avrupa bizim dostumuzdur, İngiltere dostumuzdur. İngiltere dostumdur da niye 20 senedir Kıbrıs meselesini halletmiyor? Namussuz İngiltere. Dost böyle mi olur ya? 20 senedir Kıbrıs meselesi sürünce demedi değil mi? Siz söyleyin. Niye bu Avrupalı dostlarımız bunu halletmiyor? Yalan! Avrupa'nın dostluğu yalandır. Amerika'nın dostluğu yalandır. İsrail'in dostluğu yalandır. Amerika'ya, Avrupa'ya, İsrail'e dost diyen adam Müslümansa vallahi kafir olur. Dinden çıkar. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَا Yahudilere ve Hristiyanlara dost demeyin diye Kur'an ferman ediyor. Ama Kur'an anlayan kim? Konu oldukça geniştir. Halimiz oldukça perişandır. Haftaya Cuma günü bu konuya devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi bu içinde bulunduğumuz badireden, sıkıntıdan, çerçeveden Kur'an şuuruyla kurtulmamızı nasip-i müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.